براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. د بیزاری اعلان دے د الله او داغو د رسول د طرفنا هغه مشرکانو ته چې تاسو ورسره وعده کړی وې. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. پس تاسو په ملکی سلور میاشتی نور اوګرځئ او یقین لرئ چې تاسو الله لرا عاجز کون کی نه یئ او دا چې الله رسوا کون کې دے کافرانو لرا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. دهج اكبر پورز طول خلقتا دا الله او داغ دا رسول دا طرفنا عام اعلان دے چې الله دا مشرکانونا ویزار دے او داغ رسول هم اس کو چری تاسو توبه او استلا نستاسو دا پارا بہتر دا او کو مخ موالوو نو پوح شای چی تاسو الله لرا عاجز کون کی نئے او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کو تا دا سخت عذاب زیر واوروا بغیر دهاغ مشرکانونا چې داغوی سره تاسو معایده کړی دي او بیای پخپل واده پورا کولو کې ستاسو سره سو کوتاهی نه ده کړی او نه ستاسو خلاف د چا سره امداد کړی دی نو د داسې خلکو سره تاسو هم د خپل نیټې پوری واده پورا کړئ ځکه چې الله متقیان خلق فخوی. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحیم. نو کله چې حرام میاشت تیر شوه نو مشرکان قتل کړای په کم ځای کې چې بیا مومای او هغه راونی سي او ګيري کړای او د ګيري دو په هر ځای کې ورتا د سزا ورکول د پاره کې نه کو هغه توبه وستلا منځ قائم کړو او زکات ورکړو نو بیا یې پرېګ دی الله معاف کونکي او رحم کونکي دي. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. او کو مشرکانو کې سوکستان پنا اوغاړي او د الله د کلام او ریدو د پاره تل راضی نو حغل پنا ورکړه تر هغه پوری چې هغه د الله کلام واوري بیا هغه د خپل امن ځای ته ورسوا داسې کول ځکه پکار دی چې دا خلک علم نه لري. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ دَ مُشْرِكَانِ دَ پَارَا دَ اللَّهَ او دَغَ دَ رَسُولْ پَنِزْ وَعْدَا آخِرْ سَنْغَ كَي دِشِي بغیر داغ خلقنا چې تاسو ورسره د مسجد حرام په خوا کې معاهده کړی و نو تر څو پورې چې در سره هغه سیده چلیږي نو تاسو هم ورسره سیده چلیږئ ځکه چې الله متقیان خلق فخوي كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون خود دین علاوة دا نور و مشرکان و سربا وادا سنگ اوشی چی دا غوی دا حال دے چی کو پتاسو باندی قابو بیاموندلا نو نبا دا خپل ولی لحاظو کری او نبا دا معایده دا زموارای هغوی په خلو باندې ستاسو د راضی کولو کوشش کوي او دا غوی زړونه انکار کوي او په هغوی کې زیات خلک فاسقان دي اشتروا بآیات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون اغوی د الله د آیاتونو په بدله کې لکشان قیمت قبول کړو بیا د الله په لار کې د بندیز د پاره ودرېدل ډېر خراب کارونه وو کم چې با دوی کول لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه واولئک هم المعتدون د مؤمن په معاملې کې نه دوی د خپل ولای لحاظ کوي او نه د سو وعده د زمواره او زیاته همیشه د دوی د طرف نه شوي دی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ نُكُشَرِ دُوِي تَوْبَا عُبَاسِ او مُنز قائم کری او زکاة ور کری نستاسو دینی رونا دی او د پوها خلقو د پارا مونږ خپل حکمنا واضح کوو و ان نکثو ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون او کدا وادی کولو نرستو دوی بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسو په دین باندې حمله شروع کړي نو د کفر د علمبرداران سره او جنگي گئے زکه چې د دوی قسمونه لا هیڅ اعتبار نشته شاید چې بیا د توري په زور سره به هغوی منشي ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم آیا تاسو به داسې خلکو سره نه جنګیږئ چې هغوی خپلې وعدې ماتوي او هغوی قصد کړی وو چې رسول به د ملک نه وباسي او اول زیاتې کوونکي هم هغوی وو آیا تاسو د دوی نه یریږئ که تاسو مؤمنان یې نو الله د دې زیات حقدار دی چې دا غونه ویریږئ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. د دوی سره جنگ وکړي الله بستا سو پلاس دوی له سزا ورکړي او دوی به خوار او ذلیل کړي او د دوی په مقابله کې به ستاسو امداد وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به سوړ کړي او چې چاله یې خوښه شي هغه له به د توبې توفیق ورکړي. الله په هر څیز پوها او حکمت والا دی. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آیا ستاسو دا خیال دی چې تاسو به هم دغه سی پرېخو دی شي؟ حالکه الله خلا دا نه دی لیدلی چې په تاسو کې هغه خلک څوک دی چې هغوی د الله په لار کې سخت مهنت وکړو او د الله او د هغه د رسول او د مؤمنانو علاوه بل څوک ځان له دوست نه کړو. څه چې تاسو کوئ الله دا غینه خبر دی. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. دا مشرکانو دا کار نه دی چاغوی د الله د جماعتونو محافظان او خادمان جوړ شي په داسې حال کې چې هغوی پخپله پخپل ځان د کفر گواهی کوي. دا هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې به هغوی همیشه اوسیږي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ده الله ده جماعتونو عبادون کی محافظان او خادمان خو هغه خلق کی دیشی چې په الله او په ورځ آخرت ایمان راوړي او مونږ قائم کړي او زکات ورکړي او د الله نه بغیر د بل چا نه یریږي. هم د داسې کسانو په حق لا دا امید دی چې پسې د لار به روان وي. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آية تاسو حاجانو تا عبور کول او د مسجد حرام خدمت کول دا هغه سړي د کار پشان برابر ګڼلې دي چې هغه په الله او په ورځ آخرت ایمان راوړو او د الله په لار کې سخت مهنت وکړو. د الله په نس خو تا دواړه برابر نه دي او الله ظالمانو ته نیغه لاره نه ښیي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ده الله سرخو دا هاغ خلقو درجه لوئی دا چی ایمانی راوڑو او داغو پلار کی کور پریخو دو او پخپل مال او سری جهاد وکړو دغه کامیاب دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. داغوی رب هغوی ته د خپل رحمت او د خپل رضامندۍ او د داسې جنتونو زیرې ورکوي چې هلته د هغوی دپاره د همیشه ژوند سامانونه دي. په هغوی کې به هغوی همیشه اوسیږي. یقینا د الله سره د بدلې ورکولو دپاره ډېر څه دي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ايها خلقو جي ايمان مراوڑ دي تاسو خفل پلاران او خفل رنهم زان لما دوستان كوي كوهوي دا ايمان پا مقابلة كي کفر خوخ کری. پتا سکی چی سو هغوی زان لدوستان جوڑوی نه هغوی با ظالمان دی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اي نبي صلى الله عليه وسلم ورتؤايا چکستاسو پلاران اوستاسو زامن اوستاسو رونا اوستاسو خزی اوستاسو خپلوان اوستاسو هاغا مالونا چی تاسو گتلی دی اوستاسو هاغا کاروبار چی دا غیدا نچلی دوستاسو سر یروی اوستاسو هاغا کورونا چی ستاسو فق دی تاسو تا دا اللہ او داغو دا رسول او داغو پلار کی دا جهاد کولونا زیاد غوروی نو انتظار کوئی تر حقی پوری چی اللہ خپل فیصله ستاسو مخی تراوڑی او الله فاسقان خلقتا لا رخودن نکوی. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله د دین مخکی په ډیرو موقعو کې ستاسو امداد کړی دی. اوس د هنین د غزا په ورځ تاسو داغه د امداد شان لیدلی دی. په دغه ورځ تاسو خپل ډیروالی مغرور کړی وای او هغه ستاسو هیڅ په کار را نغی او زمکه در باندې سره د ارتوالی تنگ شوا او پشاو تختې دی. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله خپل تسکین په خپل رسول باندې او په مؤمنانو باندې نازل کړو او داسې لخکری راولېګلې چې تاسو ته په نظر نه راتلې او د حق نه انکار کوونکو ته سزا ورکړه زکه چې هم دا بدل ده د خلکو د پاره څوک چې د حق نه انکار کوي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور بیا تاسو دا هم لیدلی دی چې په دې طریقه د سزا ورکولو نه وروسته د الله چې چاله خوښوي هغه له د توبې ایستلو توفیق هم ورکوي الله معاف کوونکی رحم کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم اے مومنانو مشرکان پلید دی نو بس هغوی دی د دې کال نه وروسته مسجد حرام ته نږدې ناراضي او که تاسو د غریبۍ نه یره کوئ نو لرې نه ده که الله وغواړي نو تاسو به په خپل فضل سره مالدار کړي بېشکه الله په هر څه پوه دی او د حکمت خاوند دی قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فأهل كتابو کی دهاغ خلق خلاف جنگے گئے چاہوئی پا اللہ او پا ورز آخرت ایمان نراوڑی او سچی اللہ او دهاغ رسول حرام کری دی حقا حرام نگنی او دین حق خپل دین نه جوړوي د دوی سره جنگي گئے د هاغه وخت پوري چې دوی په خپل لاس جزيه ورکړي او ذلیل پاتې شي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون يهوديان وائي چه عزير دا الله زوي دي او عيسايان وائي چه مسيح دا الله زوي دي دا بحقیقت خبر دي چه دوی دا خپل خلون راو باسي دهغه خلکو پشان چې هغه د دوی نه مخکي په کفر کې اخته شوی وو په دوی دی د الله لعنت وی دا دوی د کم زینه دوک کیږي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ دوی خپل عالمان او عابدان دا اللہ نسیوا خپل خدایان جوړ کړی دی او دغه شان مسیح د مریم زوی هم خپل خدای جوړ کړی دی حالکه دوی ته د یو معبود نه علاوه د بل چا د بندګۍ کولو حکم نه وو شوی هغه ذات چې د هغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هغه پاک دی د شرک نه د خبرو نه کمی چې دا خلق کوي یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون داخل غواړي چې د الله رڼا د خپل خلو په کوم لکړي او الله د خپل رڼا د مکمل کولو نه بغیر بل څه منلو والا نه دی اگر کوئی د کافرانو هر څومره فخر نوي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هغه هم الله دے چې خپل رسولي د هدایت او د حق دین سره رالی گل دے چې دا حق دین دی په ټولو دینونو باندې غالب کړي اگر کو مشرکان دا هر څومره نه خوښوي یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اي ايمان والو ده اهل كتابو ده اكثر عالمانو او عابدانو دا حال دے چې هغوی د خلکو مالونه په باطله طریقه خوري او خلک د الله د لارې نه منع کوي د دردناکې سزا زیرې ورکړه هغې خلکو ته څوک چې سره زر او سپین زر جمع کوي او د الله په لار کې نه خرچ کوي یوه ورځ به راشي چې په دغه سو سپینو باندې به د دوزخ ور بل کړی شي او په هغې به د دې خلکو تندي ددي او شاګانې داغلې کیږي دا د هغه خزانه چې تاسو د ځان لپاره جمع کړی و نو اوس د خپل جمع شوی دولت مزه وسکای ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن ان الله مع المتقين حقیقت دا دی چې د خلنا الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې دي دا هغه وخت نه د میاشت شمار د الله په کتاب کې هم 12 میاشتې دا او په دې کې سلور میاشتې حرام دي دا ټیټ قاعده ده نو په دې سلور میاشتو کې په ځان باندې ظلم مکوي او د مشرکانو سره ټول په جمع جنگيږي لکه څنګه چې هغه ټول په جمع ستاسو سره جنگيږي او په هشي چې بشکا الله د متقین سره دی ان من نسی زیادته فی الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين بشكا نسخوا فكفر كي يوبل زياد دا كفر كار دي چې دا کافران پرې بیلاری کړی کیږي یو کال یو میاشت حلال کړی او بل کال هم هغه میاشت حرام کړی د پاره د دې چې الله کمی میاشتي حرامي کړی دي چې دا غې شمار هم پوره کړی او الله چې کم سو حرام کړی دي چې هغه حلال هم کړی دا غوی بد عملونه دا غوی د پاره خاصه جوړ کړی شوی دي او الله د حق نه انکار کوونکو ته هدایت نو کوي يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل اے خلقو چی ایمان مراوڑے دے پتاسو سوشوی دی چی کل در تا دا اللہ پلار کی دا وطلو دا پارا اویل شو نو تاسو دزمک سر ان خطے آیا تاسو دا آخرت پا مقابلہ کی دا دنیا جن خوق کرو چې دا سیدا نو تاسو ته دی معلومه وي چې د دنیا د ژوند دا ټول سامانونه به په آخرت کې ډېر لږ اوخیږي الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير کتاسو پان سیدے نو اللہ بتاسو لا دردناک سزا درکڑی او ستاسو پا زیبا یو بل ڈل را پور تکڑی او تاسو با اللہ تا حس نقصان اونا رسول شئے هغه په هر سیز باندې قدرت لري الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم تاسکو د نبی صلی الله علیه وسلم امداد اونکړو نو هیڅ پروا نشته الله داغو امداد په هغه وخت کې کړې ده کله چې کافرانو هغه استلې وو کله چې هغه صرف په دوو کې دویم وو کله چې هغه دواړه په غار کې وو کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې غم مکوا الله زمون سره ده په هغه وخت کې الله پاغو باندې د خپل طرفنا د زړه سکون نازل کړو او داغو امدادی په داسې لخکرو سره وکړو چې تاسو ته په نظر نه راتلل او د کافرانو خبره خته تکړه او د الله خبره خو د اوچتا الله زبردست دی او پوه دی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اوزي کسپکیای او قدرانیای او پخپل مال او سر باندی دا اللہ پلار کی جہاد اکڑائی دا ستاس دا پارا بہتر دا کپوہے گئے لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچری فائدہ پا آسان حاصل دلا او سفر آسان وے نو دی با ضرور ستاسو سره تللو تا تیار شوی وو خو په دوی باندې دا لاره ډیره سخت شوه. اوس به دوی په الله باندې قسمونه خوري او وای با چې کومونګه تلی شوې نو بېشکه چې ستاسو سره به تلی وې. دوی خپل ځانونه په هلاکت کې اچوي. الله ښه پوهیږي چې دوی دروغجن دي. عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اي نبي صلى الله عليه وسلم الله دي تا معاف کړي تا ولي دوی له رخصت ورکړو تا له پکارو چې تا دوی له پخپل رخصت نه ورکولې چې درته معلوم شوی وي چې کم خلک رښتینی دي او دروغجن خلک به دې هم پېژندلي وو. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. كم خلقتي پا الله او پا ورز دا آخرت بانده ایمان لري هغوی با هیس کله تا ته دا درخواست ونکړي چې مونږه په خپل سر او مال سره د جهاد کولو نه معاف کړه. الله متقیان خلق خپه جنی. داسې درخواستونه خو صرف هغه خلق کوي چې هغوی په الله او په ورز د آخرت باندې ایمان نه لري چې دا هغوی په زړونو کې شک دی او هغوی په خپل شک کې پریشان او سرگردان دي. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كواقعي ددي دوتلو اراده وي ندیبا ددي دپارا ختياري کړي وو لیکن د دې پاسه دل هډو د الله فخ نه وو. نو زکه دوی سوس کړ او ورته وویل شو چې کینه د ناستو خلکو سره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. کچری دوی ستاسو سره وتلی وی نو پتاسو کی بای دا خرابتیا نه سیوا بل هیڅ سیز نه زیاته وو. دوی ستاسو په منځ کې د فتنې اچولو د پاره منډی ترډی وهلې او ستاسو د ډلې حال داده چې اوس هم پتاسو کی ډیر داسې خلک موجود دي چې د دې خبرې په غور سره اوري. الله دا ظالمان ډیر خپه جنې. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. دادين مخكهم دې خلکو د فتنې راپورته کولو کوششونه کړې دي او ستاسو د ناکام کولو لپاره هر قسم تدبیرونه سوچ کړې دي انتر دې پورې چې د دوی د مرزای نه خلاف حق راغې او د الله کار خامخا وشو. ومنهم من یقول ائذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. په دوی کې ځینې څوک داسې دي چې وایي چې ماله رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما چوا. واورئ په فتنه کې خو دا خلک پرېوتي دي او دوزخ د دې کافرانو نه راتاو شوی دی. إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ چستاخه غړبي نو د دې خفقان دي او چې پتا باندې سو مصیبت راشي نو دوی مخ واړوي او په خوشاله سره واپس شي او وای چې خو شو چې مونږه د اولنا خپل معاملې ټکړی و قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون دوی ته وایا مونږ ته هرگز سبدی یا خیګړه نه را رسی مگر هغه چې الله زموږ د پاره لیکلې وي الله زموږ مولا دی او مؤمنانو لا په الله باندې باور کول پکار دي قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون دوی ته وایا تاسو چې زمون په حق لا تاسو سیس په انتظار کیئ هغه د دین سیوا بل څه دی چې په دوه خېګړو کې یو خېګړه ده او مونږ چې تاسو په حق لا د سیس په انتظار کیو هغه دا دی چې الله پخپله تاسو له سزا درکوي او کو زمو په لاس درکوي خدنو اوس تاسو هم انتظار کوي او مونږ هم تاسو سره انتظار کوون کیو قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين دوی ته وایا که تاسو خپل مالونه په خپل خوښه سر خرج کوی او که په ناخوښۍ سره هرگز به هغه قبلیږي نه ځکه چې تاسو فاسقان خلک یئ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون دا دوی دا خرج کلی شوی مال دا نقب لیدو وجا دا دین سیوا بل حسن دا چی دوی دا اللہ او دا غد رسول سره کفر کرده دی منزل چی رازی نو پزلوماتی سر رازی او دا اللہ پلار کی چی سو خرچ کوی نو پناخوالی سر خرچ کوی فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون د دوی مال او دولت او د دوی ډیر اولاد دی تا په دوکه کې وانه چوي الله خدا غواړي چې د دې سزونو په ذریعہ دوی دا دنیا په ژوند کې هم او عذابوي او سا هم د کفر په حالت کې ورکړي وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ دوی په الله قسمونه خوري او وای چې موږ ستاسو ملګری یو حالکه دوی هیڅ چیرې هم ستاسو ملګری نه دي په اصل کې دوی داسې خلک دي چې ستاسو نه یریږي کچری دوی د پنازه بیاموندو یا یو غار یا د سر پټول یو ځای نو په منډه بهل تزان پټوي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی زین خلق د صدقو پا تقسیم کی پتا باندی اعتراضنا کبی کد دغ مالنا دوی لسو ورکلشی نو خوشالیگی او کو ور نکلی شی نو خفکیگی. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سمر خبوی چې الله او داغ رسول سدویل ورکڑی وو چې پاغه دوی راضی شوی وی او دای ویلی وی چې الله زمند پارا کافی دے هغه په خپل فضل سره مولا نور دیس راکړي او داغو رسول با را باندې هم مهرباني وکړي مونږ هم خاص الله ته سترګې نیولې دي. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقات خو په اصل کې د فقیرانو او د مسکینانو د پاره دي او د هغو خلکو د پاره دي چې د صدقو په کار باندې مقرر دي او د هغو خلکو د پاره دي چې د چا په زړه کې الفت اچول غرض وي. دارنګه دا د غلامانو آزادولو او د قرضدارو د امداد کولو او د الله په لار کې د خرج کولو او د مسافرانو د امداد د پاره دي. یو فریضه ده د الله د طرفنا او الله په هر څه پوها او د حکمت خاوند دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. پدوی کې څه خلق دي چې په خپلو خبرو نبی صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوي او وای چې دا سړی په غوږونو کچه دی یعنی د هر چا په خبره یقین کوي ورته وایا هغه ستاسو د فائدې لپاره داسې دی په الله ایمان لري او په مؤمنانو اعتماد کوي او سراسر رحمت دی داغ خلکو دپاره څوک چې په تاسو کې ایماندار دي او کم خلک چې د الله رسول الله تکلیف ورکوي داغوی دپاره دردناک سزا ده. یحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. دا خلک ستاسو په مخ کې قسمونه خوري دپاره د دې چې تاسو راضي کړي حالانکه کو دوی مؤمنان وي نو الله او دغه رسول د دې زیات حقدار دي چې دوی داغوی د راضي کولو فکر وکړي. الم یعلموا انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ولی دوی ته معلومه نه ده چې څوک د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو داغه د پاره د دوزخ ور دی چې همیشه به پکې اوسيږي دا ډېر لوی رسوایی ده. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون دا منافقان د دین ریګي چې حسینا په مسلمانانو باندې یو داسې صورت نازل شي چې د دوی د زړونو ټول رازونه ښکاره کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا نوري ټوکی کوي الله هغه سیس ښکاره کوونکی دی د کوم سیس د ښکاره کېدو نه چې تاسو یې ریګي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كده دوينا تپوسو کرے كده تاسو سخبری کولے نزر با اوائی چه مونگا خواسی مشغولے دو ټوکی مو کوله دوی ته وایا آیا ستاسو ټوکی د الله او داغه د آیاتونو او داغه د رسول سره وي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بان انهم كانوا مجرمين اوس عذرونه مکوي تاسو د ایمان راوړل نه دوستو کفر کړی دی کومنګ په تاسو کې یو ډله معاف هم کړلا بلې دلیل با مونږ ضرور سزا ورکو ذکر چې هغه مجرمان دي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافقان سړي أو منافقان خزي طول د یو بل پشان دي د بدای حکم کوي او د نیکای نه منع کول کوي او خپل لاسونه د خیر نه منع ساتي دوی الله هیر کړو نو الله هم دوی هیر کړل یقینا چې هم دا منافقان خاص فاسقان دي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم د دې منافقانو سره او منافقانو خزو د پاره او د کافرانو د پاره الله د دوزخ د ور وعده کړی دا چې په هغه کې بدوی همیشه اوسيږي هم دغه د دې د پاره مناسب دی په دې باندې د الله لعنت دی او برقرار پاتې کېدونکو عذاب دی د پاره د دوی كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ستاسو تور طریقا هم هغه دا کما چې ستاسو نا د مخی خلقوا هغه ستاسو نا زیاد زور ور وو او ستاسو نا د زیاد مال او د زیاد بچو خاوندان وو بیا هغه په دنیا کې د خپل حصے مزه وکړي او تاسو هم د خپل حصے مزه هغه سی وکړي لکه څنګه چې هغه کړي وي او تاسو هم په هغه شان خبرو کې اختشوي پسنګ خبرو کې چې هغه اختشوي وو نو داغوی دا انجام شو چې په دنیا او په آخرت کې داغوی ټول عملونه ضایع شو او هم هغه په خساره کې دي الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا دی خلکو تا د خپلو مخکینو خلکو تاریخ نه دی را رسېدلی؟ د نوح علیه السلام د قوم، د عاد، د سمود، د ابراهیم علیه السلام د قوم، د مدین د خلکو او هغه کلی چې پاستر کړی شو، تا هغوی رسولانو هغوی ته ښکاره ښکاره نښې راوړې، نو د الله دا کار نه و چې په هغوی باندې ظلم کړی وي، خو هغوی پخپله پخپل ځان باندې ظلم کوونکي وو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مؤمنان سړي او مؤمنان خزي دا ټول د یو بل ملګری دي. تنه کوي حکم کوي او د بدین منع کوي، منځ قائموي، زکات ورکوي او د الله او د هغه رسول حکمونه مني. دا هغه خلق دی چې په دوی باندې د الله رحمت ضرور نازلیږي. یقینا الله په ټولو باندې غالب دی او د حکمت خاوند دی. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. دده مؤمنان سرو او خجو سرا ده الله وعده ده چه دوی لبا داسی باغون ورکوی چه لاندی بطری ولی بهیگی او همیشه با پکی اوسیگی. پده همیشه شنو باغونو کی با د دوی د پارا پاک پاک کورو نوی او د ټولو نه غټه خبره دا چې د الله رضا به دوی ته حاصل شي. همدا لویا کامیابی دا. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اي نبي صلى الله عليه وسلم لكافرانو او د منافقانو مقابله خپتا قصر کوا او دا غوی سره سخت شروع کړه. اخر زید غوی دوزخ دی او هغه ډیر خراب زید قرار دی. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. داخلك فالله قسم نخري أوائي جمونغا هغا خبرا ندكري حالکه دوی ضرور هغه د کفر خبره کړی ده. دوی د اسلام راوړل نو رستو کفر وکړو او د هغه کار کولو اراده وکړه چې اول نکړې شو. دا د دوی ټوله غصه په دې خبره ده کنه چې الله او د هغه رسول دوی په خپل فضل سره غنیان کړی دي اس کے چری دوی دخپل کار نہ منشو نو دوی دپارا بہتر ادا او کو منن نشو نو اللہ بورلا ډیر دردناک سزا ورکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او پزمک کې هیڅوک تاسې نشته چې د دوی مرستیال او مددگار شي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين په دوی کې ځینې خلک داسې هم دي چې هغوی د الله سره وعده کړې وه چې کو هغو په مونږ فضل وکړو نو مونږ به خیرات وکړو او صالحان به جوړ شو فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون خو چې کله الله هغوی په خپل فضل سره مالدار کړل نو بخل شروع کړو او د خپلې وعدې نه یې مخ داسې واړوو چې د هغې ورسره هیڅ پروا نشته فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون نتیجه دارا وطلا چی داوی دا دیوا دا خلافی پا وجا کم چی هاوی دا اللہ سر اکڑا او داوی دا دروغ وینا پا وجا اللہ داوی پا ظلم کی داسی منافقت واچو چی داوی سر با دا پیشنی دا ورزی پوری جخت لگے دلی بی ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب آیا دی خلکو ته معلومه نه ده چې الله ته د دوی پټ رازونه او د دوی پټې د وخت خبرې معلومې دي او هغه د ټولو غیبي خبرونه خبردار دي الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم هغه ته ښه معلوم دي هغه شمال مالداران چې کم مؤمنان په خپل رضا سمال قرباني کوي نو هغوی ورپورې ټوکې کوي او په هغه خلکو پورې خنداګانې کوي د چا سره چې د الله په لار کې د ورکولو دپاره د دې نه سیوا بل هیڅ نشته چې خپل محنت مزدوري وکړي او هغه ورکړي الله په دې ټوکو کوونکو پورې ټوکې کوي او دا غوی دپارا دردناک سزا ده استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاسو کو د داسې خلکو د پاره معافی وغواړی او کو اون غواړی تاسو کو او یاز لهم د دوی د پاره معافی وغواړی او الله به دوی هرگز معاف نکړي ځکه چې دوی د الله او د هغه رسول سره کفر کړی دی او الله فاسقان خلکو ته د خلاصی لار نخی فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون کمو خلکو ته چې د غزانه د رستو پاتې کېدو اجازت ورکړې شوې وو هغوی د الله د رسول سره په ملګرتیا نه کولو او په کور کې پاتې کېدو باندې خوشاله شو او دای خوښ نه کړه چې د الله په لار کې په خپل مال او سر باندې جهاد وکړي. هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې مه وځئ. هغوی ته ووایا چې د دوزخ اور د دې نه زیات ګرم دی. کاش چې دوی په دې پوهېدلې. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. اوس پکار دی چې دا خلک خندا کمه کوي او جلا زیاته کوي ځکه چې کم بد کارونه دوی کوي دا غې سزا هم داسې ده چې دوی لپی جلا پکار ده. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. کچری الله تا واپس دوی تراولی او په دوی کې یو ډله د جهاد د پاره د تلو اجازت ستانه وغواړي نو صفا ورته وایا چې استاسو زما سره هرگز تلی نشي او نه زما په موجودګۍ کې د یو دشمن سره جنگ کولی شي. تاسو اول ځل ناسته غوره کړی وه نو اوس هم د کور ناستې سره ناست اوسئ. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او بیا چې په دوی کې څوک مرشي نو جنازه هم هرگز مکوا او په قبر هم مه ودرېږه ځکه چې دوی د الله او د هغه د رسول سره کفر کړی دی او په داسې حالت کې مړ شوي دي چې فاسقان وو. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ددوی مالداری او ددوی ډیر اولاد دی تا په دوکه کې وانه چوي. الله خدا اراده کړی دا چې د دې مال او د دې اولاد په ذریعہ دوی له په دې دنیا کې سزا ورکړي او روحونه ترې په داسې حالت کې اوزي چې دوی کافران وي. واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. کله چې یو سورت نازل شي او په هغه کې داوی چې الله اومنه او د هغه رسول په ملګرتیا کې جهاد وکړي نو تا اولیدل چې په هغه کې کم خلک مالداران وو هم هغه تا ته درخواستونه وکړل چې هغه دې په جهاد کې د شاملېدو نه معاف کړی شي او دای اویل چې مونږ پرېږده چې د ناسو خلکو سره پاتې شو. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دی خلکو په کور کې د ناستو خجو سره شامل دل غوره کړل او د دوی په زړونو ټاپو لګولې شوه نو ځکه اوس په هیڅ نه پوهیږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. بل خواته رسول صلى الله عليه وسلم او ها خلقو چې د رسول سره ایمان را وړي وو په خپل سر او مال سره جهاد وکړو او اوس ټول نیکیانی هم د دوی د پاره دي او هم د اخلاصې مندون کې دي. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله د دوی د پاره داسې باغونه تیار کړی دي چې لاندې تری ولې بهیږي په هغې کې به همیشه اوسي. دا لویه کامیابي ده. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. د عربيانو بانديسيانو نهم ډېر عذر کوونکي خلق د دې غرض د پاره راغلل چې هغوی ته دې هم د رستو پاتې کېدو اجازت ورکړي شي. په دې طریقه ناست پاتې شو هغه خلق چې د الله او د رسول سره د ایمان د دروغ وعده کړي وه. د دې بانډیسیانو نه چې کوم خلکو د کفر طریقه اختیار کړي ده زر به هغوی ته دردناکه سزا ور ورسي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ضعیفان او بیماران خلق او هاغه خلق چې په جهاد کې د شاملې دوه لپاره د لارې څخه توخه نمومي کورستو پاتې شي نو هیڅ ګناه نشته. خو هلا چې په زړونو کې د الله او داغه د رسول سره د وفادارۍ اخلاص لري په داسې نیکانو خلقو باندې هیڅ اعتراض نشته او الله معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. ولا علی الذین اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. دغشان په هغه خلکو هم سو اعتراض نه راځي چې هغوی په خپل تعالی راغلی وو او درخواست درته کړی وو چې موږ له د سورلۍ سو انتظام وکړه او تا ورته وویل چې زه ستاسو دپاره د سورلو انتظام نشم کولی. نو هغوی مجبورن واپس شو او دای حال وو چې د سترګو نه اوښکې بهېدلې او په دې خبره ډېر خفه وو چې دومره خرچ ورسره نه وو چې په جهاد کې شامل شوي وې. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البتا اعتراض په هغه خلکو باندې دی چې هغوی مالدار دي او بیا هم تا ته درخواستونه کوي چې هغوی دی په جهاد کې د شاملېدو نه معاف کړي شي. هغوی په کور کې د ناستو ښځو سره شاملېدل غوره کړل او الله یې په زړونو باندې ټاپې ولګولې. نو ځکه اوس هغوی په هیڅ نه پوهیږي چې د الله سره به د هغوی د دې کار څه نتیجه وي. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تاسو چې کله هغوی ته واپس ور ورسئ نو هغوی به تاسو ته رنگ رنگ عذرونه پیش کړي قطاسو ورته صفاء وای چې بهانه مکوای مونږ ستاسو په یو خبره اعتبار نکو الله مونږ ته ستاسو حالات خو دلی دی اوس به الله او داغو رسول ستاسو عملونو ته ګوري بیا به تاسو الله ته واپس بوتلی شئ چې ښکارا او پټ هر څه ورته معلوم دی هغه به درته وښیي چې تاسو څه کول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون جتاسوا فشي نهوي بدرتا د دې د پاره قسمونه خوري چې تاسو ورته سونه وای نو بهشکه تاسو ورته هیڅ وای ځکه چې هغوی ګنده دي او د هغوی اصلي ځای دوزخ دی چې د هغوی د عمل په بدله کې به هغوی ته نصیب کیږي یحلفون لکم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هغوی به تاسو ته د دې لپاره قسمونه خوري چې تاسو د هغوی ناراضي شئ او حال دا دی چې تاسو اډو د هغوی نه راضي هم شئ خو الله به هرگز د داسې فاسقانو خلکو نه راضي نشي الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم دا عربو باندې سیان خلق په کفر او په منافقت کې زیات سخت دي او د دې پاکلا د دې خبرې زیات امکانات دي چې د هغه دین د حدونو نه ناآشنا وي کوم چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي دي الله په هر څه پوهه دي او د حکمت خاوند دي ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم د باندې په دې خلکو کې داسې خلک شته چې د الله په لار کې خرچ کوي نو هغه په ځان باندې د زور تاوان ګڼي او ستا په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوي چې ته په سو مصیبت کې انخلې نو دوی به د هغه نظام نه ځان آزاد کړي په کم نظام کې چې تا دوی راګیر کړی دي حالانکه دوی په خپله د بدی په چکر کې راګیر دي او الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم او په باندې سيانو کې څه خلق داسې هم دي چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او چې څه خرج کوي هغه الله ته د نزدېکت ذریعہ او د رسول نه د رحمت د دعاګانو دا اغستر ذریعہ جوړوي او واوري ته خامخه د دوی لپاره د نزدېکت ذریعہ دا او الله به ضرور دا خلق په خپل رحمت کې داخلوي بشکا الله معاف کونکي او رحم کونکي دي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم هاغه مهاجرين او انصار چې د ټولو نه اولی د ایمان دعوت قبول کړو او دغه رنګي هاغه خلک چې په راستۍ سره په دې پسې رستو راغلل الله دا غوی ناراضی شو او هغوی د الله ناراضی شو الله دا غوی د پاره داسې باغونه تیار ساتلی دي چې لاندې به ترې ولې بهیږي او هغوی به په هغې کې همیشه اوسیږي دا لویه کامیابی ده ومن من حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم ستاسو نګر چا پیر چې کم د باندې خلک اوسيږي په هغه کې ډېر منافقان دي او د غشان د مدینه په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې هغه په منافقت کې کمال ته رسیدلې دي ته نه پیژنې مونږ یې پیژنو نزدې دې هغه وخت چې مونږ به هغه له دوه سزاګانې ورکړو بیا به هغه د زیاتې لوی سزا د پاره واپس راوستلی شي واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم زین نور خلق دی چې په خپلو ګناهونو قائل شوی دی داوی عملونه ګډ ور دی سمیک دی او سبد لری نه دا چې الله په هغه باندې بیا مهربان شي زکه چې هغه معاف کونکي او رحم کونکي دی خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تداغوی دمالوننا صدق واخلا او هغوی پاک کرا او د نیکی پلار کی هغوی وران دکړه او دا غوی په حق کی د رحمت دعاګانی کوا زکه چې ستا دعا با دا غوی د پاره د تسلی سبب وی الله هر څو اوري او په هر څو پوهیږي الم یعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم آیا دی خلق ته معلومه ندا چې هغه هم الله دی چې د خپل بندگانو توبه قبلوي او داوی خیراتونه قبلوي او دا چې الله ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلکو ته وایا چې تاسو عمل کوئے الله او داغو رسول او مومنان به ګوري چې تاسو عمل به اوس څنګه وي بیا به تاسو هغه ذات ته واپس راوستلی شئ چې هغه په پټ او په ښکارا په هر څه باندې پوه دی او هغه به تاسو ته ستاسو ټول عملونه وښيي وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم زين نور خلق دي چې داغوی معامله لا دا الله حکم تپاتی دا کوئی خوخشوا نو سزا به ورکړي او کوئی خوخشوا نو بیا به پرې مهربان شي الله په هر څه پوه دی او د حکمت خاوند دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. زین نور خلق دی چې هغوی یو جماعت جوړ کړو د دې غرض دپاره چې د حق دعوت ته نقصان ورسوي او د الله د بندګۍ په ځای کفر وکړي او په مؤمنانو کې جدایی راولي او دا په ظاهره عبادت خانه د هغه چا دپاره د استوګنې ځای جوړ کړي چې هغه د مخکې نه د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي. دوی به ضرور قسمونه خوري او وایي به چې زمونږ اراده خو د خیګړې نه سیوا بله هیڅ نه وه، خو الله ګوا دی چې دوی بالکل دروغجن دي. لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تو په دغه کندر کې هیڅ کله ونه درېږي. کم جماعت چې د اول ورځې نه د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی و هغه د دې دپاره زیات موضوع دی چې ته په هغې کې د عبادت دپاره ودرېږي. په هغې کې داسې خلک دي چې پاک استوګنه خوښوي او د الله پاک اوسېدونکي خلک خوښ دي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا نو ستاسو څه خیال دی چې بهتر انسان هغه دی چې هغه د خپلې ودانۍ بنیاد د الله په یره او د الله د رضا په تلاش باندې کېښودی وي، او که هغه دی چې خپله ودانۍ په غورځېدونکي ډډه غاړه باندې جوړه کړه او دی د ځان سره سیده د دوزخ ورته غزار کړو، داس ظالمانو ته الله هیچری نه غلار نه خی. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. دا کوم ودانی چې دوی جوړ کړی دا با همیشه د دوی په زړونو کې د شک بنیاد وي. دا شک اوس په هیڅ شان سره نه لري کیږي سیوا د دینا چې دغه زړونه ټوټې ټوټې شي. الله ښه پوه دی او حکمت والا دی. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې په بیا غستلې دي. دوی د الله په لار کې جنګیږي، بل هم وجني او په خپل هم وجلې کیږي. د دوی سره د جنت وعده د الله په ذمه یو پخه وعده ده، په تورات کې، په انجیل کې او په قرآن کې. او داسې څوک دی چې د الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي، نو خوشحالي وکړئ په خپله هغه سودا باندې کومه چې تاسو د الله سره کړې ده. دا د ټولو نه لویه کامیابي ده. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله ته بیا بیا واپس کیدون کی یعنی توبه استون کی داغو عبادت کون کی داغو تعریف وین کی داغو د پاره پزمکه کی ګرځیدون کی داغو وړاندی رکو او سجده کون کی دنه کای حکم کون کی د بدین من کون کی او داغو د حدونو حفاظت کون کی دا شان وی د هاغه مؤمنانو چې هغه د الله سره دا بیا کوي او اے نبی صلی الله علیه وسلم دې مؤمنانو لا زیر ورکړه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو سره دا نه خای چې د مشرکانو د پاره د بخنی دعا وغواړي اگر کو هغه دا غوی خپلوان دي هر کله چې هغه ته دا خبره واضح شوی دا چې دا مشرکان د دوزخ مستحق دي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. او ابراهيم عليه السلام چې د خپل پلار د پاره کومه دعا غوښتلی وه نو هغه خو د هاغې وعدې په وجه وه کومه چې هغه د خپل پلار سره کړې وه خو چې کله هغه ته دا پته ولګېده چې پلار یې د الله دشمن دی نو د هغه نه بېزاره شو. حق دا دی چې ابراهیم علیه السلام ډېر د نرم زړه والا او د الله نه یېرېدونکی او صبرناک انسان وو. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ده الله ده طريقة ندا چه خلق ده هدايات نورستو بيا پا گمراحي کی مبتلا کری ترسو چې ورته صفا صفا اونخی چې هغه ویلا د کومو سيزونو نه بچ کېدل پکار دي. په حقیقت کې الله د هر سیس علم لري. ان الله له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. او دا هم حقیقت دے چی دا اسمانونو او دزم کی بادشاہی خاص دا اللہ پا قبضہ کی دا داغو پا اختیار کی جوند او مرگ دے او ستاسو حصوف داسی دوست او مددگار نشتے چی تاسو داغو نو بچ کری. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله معاف کړل نبی او هاغه مهاجرین او انصار چې په ډېر تنگ وخت کې د نبی سره ملګرتیا وکړه اگر چې په هغه کې د ډېر خلکو زړونه کوګوالی تمایل شوی وو خو چې کله هغه په کوګوالی پسې لا نړل بلکې د نبی ملګرتیا یې وکړه نو الله هغه معاف کړل. بشکا چی داغ معاملا تدی خلق سرا دا مہربانے او دا رحم دا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او هاغ دري کسان هم هغو معاف کرل دکمو معاملة چی رستو کلی شوی وا کل چی زمکا دخپلی فراختیا باوجود پا هغوی باندی تنگ شوا او خپل زانون هم ور باندی بار شو او هغوی پوشو چی دا اللانا دا بچکی دو دا پارا پخپل د الله د رحمت د لمنینا سوا بل هیڅ د پناه ځای نشته. نو الله پی د خپلې مهربانۍ سره توجه وکړه د پاره د دې چې هغوی الله ته واپس شي. یقینا چې هغه ډیر معاف کوونکې او رحم کوونکې دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے هاغ خلقو چی ایمان را وڑے دے دا اللہ نو یرے گئے او درختنو خلقو مرگتیا اکڑے. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. دمدنی د خلکو دپاره او د غیر چاپیره باندې سیانو دپاره دا هرگز مناسب نه وو چې د الله رسول پرې خو دی وي او پکور کې ناس وي او دا غو د طرف نه بے پروا شوی وي او د خپل خپل نفس په فکر کې اخته شوی وي ځکه چې داسې به هیڅکله اونشي چې دوی به د الله په لار کې لوږا تندا او ستړي والی برداشت کړي او د کافرانو چې کومه لاره خوښه نه ده په هغې به دوی روان شي او د حق سره د دشمنی کولو بدله به دوی د یو دشمن نه واخلي او د هغې په بدله کې به د دوی دپاره یو نیک عمل ونه لیکلی شي. بېشکه الله د نیکانو خلکو د خدمت حق نه ضایع کوي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أو دغسي دا به هم هیڅ کله ونشي چې دوی دی د الله په لار کې لګیا ډیر سو لګوي او په جهاد کې دی د یو میدان نه دوی تیر شي او هغه دی د دوی په حق کې اون نکلی شي هغه به ضرور نکلی کیږي د پاره د دې چې الله دوی لا د خپل نیکو کارنامو بدله ورکړي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خداسو ضروري نوا چې مؤمنان دي ټول راوتلي وي خداسی ولی اونشو چې د دوی د آبادای د هر حسینا سخلق راوتلی وی او د دین پوهای حاصل کری وی او بیا واپس تلی وی او د خپل علاقه خلکی خبردار کری وی چې هغوی د کفر د طریقې نه ځانونه بچ کری وی. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إيه هذا خلقو جي إيمان مراوڑ دي جنگ کوئی دهاغی کافران سرا چاہوئی تاسو تا نزدے دی او پکار دی چاہوئی پتاسو کی سختی بیامومی او پوہا شئی چی اللہ دا متقیان سرا دے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کل چی یو نوی صورت نازلیگی نو پہاگوی کی زین خلق دا ٹوکی پتور دا مسلمانانو نا تپوس کوی چی او آئے پتاسو کی دا چاپا ایمان کی پا دے سرا زیات والے راغے د دې دا جواب دی چې کم خلکو ایمان راوړې دي داغوی په ایمانونو کې خو په حقیقت کې هر نازل شوی صورت زیاتوالی راوستې دي او هغوی پرې خوشاله دي. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. البته چې د کم خلکو زړونو ته د منافقت مرض لګېدلې وو نو د هغوی په مخکنی پلیتۍ باندې هر نوی صورت یوه بله پلیتي زیاته کړه او تر مرګ پورې په کفر کې اخته پاتې شو. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. آیا دا خلق گوری نا چه هر کال یو زل دوا دوی پا ازمیخ کیا چولی کی گی خو پا دی هم دوی نا توبه و باسی او نس عبرت حاصل ہوئی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. کله چې یو صورت نازلیږي نو دوی په سترګو سترګو کې د یو بل سره خبرې کوي چې چرته څوک درته ګوري نه او بیا غلی شان په منډه بهر وځي. الله د دوی زړونه اړولې دي ځکه چې دوی ناپوهه خلک دي. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. گورای تاسو ته یو رسول راغلی دی چې په خپل ستاسو نه دی ستاسو په نقصان کې پریوتل پاغه ګران دی ستاسو د کامیابی ډیر خواهشمند دی د مؤمنانو لپاره مهربانه او رحم والا دی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس کو دا خلق ستان مخ اڑوی نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چی زما دا پارا اللہ کافی دے بل معبود نشته مگر هغه دی هم په هغه باندې ما بروسه وکړه او هغه مالک د لوی عرش دی.